câștigătorul unei excursii cu familia la Disneyland. Înscrieri și regulament pe europafm.ro. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bun găsit! Mai multe persoane surprinse de viitură în locuințe în Bistrița Năsăud, unde 7 comune s-au aflat sub cod roșu de inundații. A fost evacuată o femeie din podul casei și alți 2 copii de la altă gospodărie. Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc se declară nervos, cheamă presa pe șantierul autostrăzii Sebeș-Turda, unde face din nou spectacol, numai că show-ul TV nu ne aduce și drumuri. Am înțeles, a plouat. Dacă nu a plouat non-stop, au mai fost și pauze, trebuiau să lucreze. Eu mă uit la utilaje, nu sunt utilaje în șantier. Opoziție dezbinată caut premier, șefii partidelor din opoziție discută despre formarea unui nou guvern, deși nu cred că vor reuși să dărâme cabinetul Dăncilă. Noi nu prea am fi de acord cu chestia asta, cu Ludovic Orban. Bun, ei nu sunt de acord cu mine. Am înțeles, găsim o altă soluție, nu știu. Ebola a mai făcut o victimă în Uganda. Victima este bunica unui băiețel de 5 ani care murise din aceeași cauză. 3 Ebola cases confirmed in Uganda, all linked to the outbreak in the DR Congo. Prognoza meteo la noi pentru început. Vremea va fi caldă în continuare, cu maxime cuprinse între 28 și 35 de grade. După amiaza și seara, cerul va fi noros și este posibil să plouă în zonele de deal și de munte. Și în București, vreme caldă cu o maximă de 34 de grade. Cerul va fi variabil, iar spre seară sunt posibile ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Ministrul Transporturilor dă încă un ultimatum pentru constructorul autostrăzii Sebeș-Turda. Răzvan Cuc a mers în vizită pe șantier, mai exact pe lotul 2. Acolo ministrul și-a dat seama că se bate pasul pe loc. A fost o nouă reprezentație cu presa de față. Ce s-a mai întâmplat pe șantier, ne spune Manuela Nicolescu. Ministrul Transporturilor continuă inspecțiile pe șantiere. Astăzi a mers în vizită din nou pe șantierul lotului 2 al autostrăzii Sebeș-Turda. I-a luat la rost pe constructori și le-a dat un al doilea ultimatum. Au la dispoziție 2 săptămâni să găsească firme cu care să poată finaliza lucrarea până la sfârșitul anului. Dacă nu văd contractele cu subcontractorii români declarați, reziliem contractul. Răzvan Cuc spune că nu mai acceptă nicio scuză de la constructori. A plouat. Dacă nu a plouat non-stop, au mai fost și pauze, trebuiau să lucreze. Eu mă uit la utilaje, nu sunt utilaje în șantier. Am numărat puțin peste 30 de utilaje, de astea le-am și spus. Cred că fac o confuzie gravă. Ei nu lucrează la un drum național, ei lucrează la o autostradă. Lotul 2, Sântimbru-Aiud-Rădești, are o lungime de aproximativ 25 de kilometri și este gata în proporție de 50%. Teoretic, ar trebui să fie inaugurat la finalul anului, promite constructorul grec Actor. Vă doresc succes. Traduceți și aveți timp să analizați. Mai departe eu vorbesc cu presa. Și ministrul le-a spus jurnaliștilor că totuși este mulțumit de cum evoluează lucrările la lotul 1, cel care leagă Sebeșul de Sântimbru. Pompierii din Bistrița au salvat mai multe persoane surprinse de viitură în locuințe. Județul s-a aflat sub avertizare de cod roșu de inundații de aseară până azi dimineață. Vizate au fost mai ales 7 comune. Oamenii au primit mesaje de avertizare prin sistemul Ro Alert. Liliana Nicolae. Pentru locuitorii din comunele Șieu, Șiuț și Monor este a doua avertizare primită pe telefoanele mobile într-un interval de 2 ore. Viiturile formate în urma ploilor torențiale afectând mai multe gospodării. Plutonier major Cristina Răcilă, purtător de cuvânt la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița. În localitatea Șieuț a fost evacuată o femeie din podul casei și alți 2 copii de la altă gospodărie. În localitatea Monor, un copil și bunica lui de asemenea au fost evacuați din casă. În localitățile Gledin a fost inundate 20 de gospodării, 90 de stâlpi de albine, 8 stâlpi de telecomunicații au fost căzuți la pământ. În localitatea Monor a fost afectată primăria, 3 operatori economici, 15 gospodării și o distilerie a fost distrusă. Câteva dintre comunele intrate sub cod roșu au mai fost afectate de inundații și în a doua jumătate a lunii mai. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Deși nu cred că vor reuși să dărâme guvernul Dăncilă, șefii partidelor din opoziție discută despre formarea unui nou guvern. Pro-România a purtat negocieri cu PNL, iar fostul premier Mihai Tudose propune un cabinet de Uniune Națională. Asta evident dacă moțiunea de cenzură împotriva guvernului actual va trece săptămâna viitoare. Pro-România a fost partidul curtat și de USR, dar discuțiile s-au blocat. Mihai Bucureșteanu. Bătălia pentru funcția de premier s-a întețit între partidele de opoziție pe ultima sută de metri. Mihai Tudose, ales europarlamentar pe listele pro-România, dar care nu știe dacă va merge la Bruxelles, a declarat într-un interviu la Realitatea TV că nu este de acord ca Ludovic Orban, președintele PNL, să fie propus în funcția de premier. Noi nu prea am fi de acord cu chestia asta, cu Ludovic Orban. Bun, ei nu sunt de acord cu mine. Am înțeles, Soin Câmpeanu. Găsim o altă soluție. În cealaltă parte de opoziție, liderii alianței USR Plus se contrazic în ceea ce privește eventuala intrare la guvernare. Dacian Cioloș ar vrea ca alianța să facă parte dintr-un viitor guvern, pe când Dan Barna exclude această variantă. Victor Ponta este supărat că relația cu liderul USR s-a răcit după ce Dan Barna a fost certat de colegii de partid că au stat de vorbă la o cafea în Bruxelles. Se conturează cel mai mult varianta unui guvern de Uniune Națională după eventualele consultări pe care trebuie să le inițieze președintele Klaus Iohannis. Ca să treacă moțiunea de cenzură, opoziția are nevoie săptămâna viitoare și de voturi de la PSD și ALDE. Între timp, liderii PSD stabilesc astăzi data finală a congresului, în cadrul căruia se va alege o nouă conducere a formațiunii. Unii președinți de organizații cer o amânare pentru toamnă, cei mai mulți cred însă că congresul trebuie ținut la 29 iunie. Liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan, susține varianta din urmă. Noi, dacă am luat o decizie în Comitetul Executiv, decizia Comitetului Executiv se va respecta. Dacă astăzi un coleg va propune să fie amânat acest congres, ați fi de acord? Eu, în primul rând, că nu aș fi de acord, că nu suntem răzgândaci. Nu putem să ne culcăm dimineața cu o decizie și să ne trezim seara cu altă decizie din acest punct de vedere. Este aberant. Divergențe există și în ceea ce privește eventualele candidaturi. Pentru Robert Negoiță, vicepreședinte al partidului și primar al sectorului 3, o conducere formată din Viorica Dăncilă și Marian Oprișan ar fi, citez, un coșmar. Dumneavoastră, o echipă formată din Viorica Dăncilă, Marian Oprișan și Nicolae Bădălău la conducerea partidului. E partidul pe mâini bune cu astfel de formulă? Pot să mă abțin? Nu. Vă rugăm să nu. Bine să nu. Da, un coșmar. Azi. De ce? De ce? Dacă ne explicați. Pot să vă argumentez ulterior. În acest context, primarul sectorului 3, Robert Negoiță, acuză guvernul că ar fi adus instituția pe care o conduce în incapacitate de plată. Motivul: primăriile primesc prea puțini bani. Robert Negoiță susține că Viorica Dăncilă ar fi mințit primarii și se plânge că în sectorul 3 elevii nu și-au mai primit bursele școlare. Ianuarie și februarie, martie, guvernul a furat bani de administrații publice locale. Doamna premier spunea chiar așa, e puțin cam pesimist, domnul Negoiță, vede totul negru, vede doar faliment. Da, normal că-s pesimist. Când guvernul se angajează la ceva și după aia ne dăm seama că am fost mințiți și furați, devin pesimist. De cine ați fost mințiți și furați? De către guvern. La sectorul 3, calculat de guvern, deci de Ministerul de Finanțe, peste 100 de milioane au fost furați de către guvern de la primăria sector 3 și noi am rămas în incapacitate de plată. Și pe fondul acestei agitații politice, de la ora 16, președintele Klaus Iohannis cheamă partidele să semneze un pact pentru Europa. Au refuzat invitația PSD, ALDE și reprezentanții minorităților altele decât cea maghiară, Anca Grădinaru, despre pactul propus de șeful statului. În acordul politic, PNL, USR, Pro-România, PMP și UDMR recunosc că pentru țara noastră nu există altă opțiune decât aceea consolidării democrației și a statului de drept. Liderii partidelor semnatare se angajează să lupte pentru interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție și pentru interzicerea adoptării de către guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și a organizării judiciare. Acordul vine după referendum și în contextul în care România este aproape de finalul primului mandat de președinte al Consiliului Uniunii Europene. Șeful statului spune că rezultatul este foarte bun. Ceea ce rămâne după președinția Consiliului Uniunii Europene sunt două lucruri. Realizările tehnice practice care se datorează multor specialiști care au lucrat pentru aceste chestiuni și foarte bine au făcut, și votului la referendum, care arată că nu doar specialiștii noștri sunt pro-europeni, ci și românii. Și cred că acestea două sunt vești excelente pentru cei care poate au privit încă cu reținere și cu scepticism România din cauza contraperformanțelor guvernamentale. Continuăm jurnalul de prânz. Trei bărbați din Hunedoara au intrat azi noapte într-o agenție de pariuri sportive din Târgu Jiu și au spart cu un baros seiful din care au furat 16.000 de lei. Transmite Gabriela Mladin. Cei trei bărbați identificați ulterior de polițiști ca având vârstă de 26, 27 și 34 de ani au pătruns în jurul orei 2 în agenție după ce au spart geamurile cu un baros de 5 kg. Zgomotul a fost auzit de un localnic, acesta sesizând și poliția. Până atunci, hoții au spart și seiful cu barosul și au furat 16.000 de lei. După comiterea jafului, cei trei tineri au încercat să fugă cu autoturismul cu care au venit, iar când au văzut că sunt urmăriți de polițiști, au coborât din mașină. Ca să nu găsească banii asupra lor, polițiștii susțin că autorii au aruncat suma de bani sub un autoturism. Întreaga sumă a fost recuperată. În mașină, polițiștii au găsit mânuși și cagule și sistemul video de supraveghere din agenția de pariuri. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Doi dintre cei mai vechi traficanți de droguri din Galați, cu un cazier stufos, au fost reținuți în această dimineață. Ei au fost plasați în arest și vor fi duși în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Ema Turcu transmite. Pentru capturarea celor doi traficanți de stupefiante, ofițerii de la combaterea crimei organizate din Galați și procurorii DIICOT au făcut 7 percheziții domiciliare. În urma descinderilor, ofițerii antidrog au ridicat din casele traficanților peste 1,2 kg de cannabis din Spania de calitate superioară, care valorează pe piața neagră circa 20.000 de euro, 250 de pastile de ecstasy în valoare de aproximativ 3.000 de euro și 4 grame de cocaină de înaltă puritate. Au fost confiscați totodată peste 5.000 de euro bani cash în lei și valută, telefoane mobile și alte bunuri de lux. Surse din rândul anchetatorilor de la combaterea crimei organizate spun că drogurile erau plasate în cluburile din Galați. Ancheta continuă în acest caz, fiind vizați și alți suspecți. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Ebola a mai făcut o victimă în Uganda. A doua persoană diagnosticată cu acest virus a fost declarată decedată în vestul țării. Victima este bunica unui copil de 5 ani care murise în Uganda în noaptea de marți spre miercuri din aceeași cauză. Cu amănunte, Iulia Verbancu. Un al doilea pacient cu Ebola care se afla în unitatea de carantină a decedat aseară, anunță un oficial al Ministerului Sănătății din Uganda. Este vorba despre bunica băiatului de 5 ani care a murit tot săptămâna aceasta. A fost primul caz transfrontalier al epidemiei de Ebola ce afectează țara vecină Congo. Băiatul de 5 ani călătorise în Uganda din Congo împreună cu mama sa. Estul Congo se confruntă cu o epidemie de Ebola, cea de-a doua ca severitate din istorie, care a provocat moartea a peste 1000 de persoane. Organizația Mondială a Sănătății are programată o reuniune de urgență privind situația din regiune. Ebola e o boală infecțioasă care se manifestă prin febră și deseori duce la hemoragie internă masivă și la deces. Urmează știrile din sport. Bună ziua, Vasile Constantin! Bună ziua, Vasile Miriuța a demisionat de la FC Hermannstadt imediat după ce a salvat echipa de la retrogradare câștigând barajul cu Cluj. Antrenorul de 50 de ani a anunțat în această dimineață la Digi Sport că a acceptat oferta ungurilor de la Kishvarda, cu care va semna astăzi un contract valabil cel puțin un sezon. Miriuța spune că la noul lui club va avea un salariu mai mare, condiții de muncă mai bune și va fi mai aproape de familie care se află în Ungaria. Obiectivul lui la Kishvarda va fi clasarea între primele 5 locuri, iar patronii grupării vor întări lotul cu jucătorii de care are nevoie. Amintim, FC Hermannstadt a pierdut aseară cu 0-1 returul barajului cu Cluj, dar rămâne în Liga 1 după victoria cu 2-0 din prima manșă. FC Hermannstadt a terminat play-out-ul Ligii 1 pe locul al 6-lea, iar Cluj a fost a 3-a în eșalonul secund. De pe prima scenă au retrogradat Dunărea Călăraș și Concordia Chiajna și din Liga a 2-a au promovat Chindia Târgoviște și Academica Clinceni. Marius Şumudică va antrena o echipă nou promovată în prima ligă din Turcia, Gazişehir Gaziantep. Potrivit presei sportive, el va semna astăzi contractul și a anunțat deja că intenționează să-i transfere pe foștii săi elevi, Denis Alibek și Junior Moraes. Formația aflată în premieră în Superliga a anunțat o campanie masivă de achiziții. Şumudică ar urma să fie plătit cu 1 milion de euro pe sezon de Gazişehir, echipă patronată de unul dintre cei mai bogați oameni din Turcia. Vedeta campioanei NBA Golden State Warriors, Kevin Durant, s-a accidentat grav la piciorul drept și va lipsi câteva luni de pe teren. Basketbalistul de 30 de ani are o ruptură a tendonului lui Ahile și a fost deja operat. Accidentarea a suferit în al cincelea meci al finalei Ligii Profesioniste Nord-Americane contra lui Toronto Raptors. Durant abia revenise după o leziune musculară suferită la începutul lunii trecute. Golden State a câștigat la limită partida din Canada, 106-105, însă cei de la Raptors conduc cu 3-2 în ultimul act, desfășurat după sistemul cel mai bun din 7 meciuri. A 6-a confruntare este programată diseară la Oakland, iar dacă Warriors vor egala scorul general, campioana din NBA se va decide într-un meci decisiv. 13 și aproape 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe acum.